merasa bimbang, janji pasti ku tunaikan. Kini janji ku tunai sudah, rasa di hati tak mau berpisah, kerana janji pengikat kata. Kataku beri 3 tahun ketika ku tunaikan janji padamu sayang. Janganlah di hati merasa bimbang, janji pasti ku tunaikan. Kini janji ku tunai sudah, rasa di hati tak mau berpisah, kerana janji pengikat kata. Kataku beri 3 tahun.